Hadis-i Şerifler Ramuzul Ehadis isimli kitabın 481. sayfasında mevcuttur. Metnini merak edenler incelemelerini derinleştirme imkanına sahip olsunlar diye söylüyoruz. Metnini az önce okumuş olduğumuz 1. hadis-i şerifte ki Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nese'ide, İbn-i Hibvan'da Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiştir. Hazreti Ali Efendimiz başımızın tacıdır, Peygamber Efendimiz'in damadıdır, efendim Allah'ın arslanıdır, efendim 4. halifedir. Bu hadisin yazılmış olduğu kitaplar da sahih hadis kitaplarıdır. Buhari, Müslim, efendim Ebu Davud ve Nese'i hepsi en muteber hadis kitaplarıdır. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şeriflerinde La ta'ate li ahadin fi ma'siyetillahi innema ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan yolunda bir kula, herhangi bir kimseye itaat etmek yoktur. İtaat ancak aklın ve şeriatin uygun bulduğu şeyde olur. Akla ve şeriate aykırı günah yollarında olmaz. İnsanın dinimizce itaat etmesi emrolunduğu kimseler vardır. Mesela babası, mesela anası, mesela hocası, mesela İslami idarenin başında bulunan efendim halife-i ruh-i zemin, İmam-ül Müslümin, Emir-ül Müminin, bunlara itaatle vazifelidir Müslümanlar. Ayrıca seyahate çıksalar, bir vazife almış olsalar, bu seyahatleri dolayısıyla, bu vazifeleri dolayısıyla gittikleri esnada veyahut bir yerde topluca çalışıyor olsalar, bu toplulukları esnasında bir tanesini imam ve önder seçmeleri lazım gelir. İslam intizam dinidir, düzen dinidir. İslam'da sınırsız ve sonunda anarşiye götüren bir hürriyet yoktur. Her şey ölçüsü içindedir. Malum ilaç bile damlası fazla damlatıldığı zaman hastayı iyi etmiyor, ölüme götürüyor. 15 damla damlatılacak dediğini 30 damla damlatırsa hasta komaya girebilir. Her şeyin bir hududu vardır. İslam'da da her şey ölçülüdür. Annenin babanın hakkı vardır, ölçülü. Evladın hakkı vardır, ölçülü. Hocanın hakkı vardır, ölçülü. Talebenin hoca üzerinde hakkı vardır, ölçülü. Hepsi biçilmiş kaftan gibidir. Hepsi yerli yerine oturur. Milim şaşmaz. Gayet güzeldir. Evet, Müslümanlar da itaatkar olacaklar. Tamam. İmamlarına itaat edecekler. Bak camide bile başımıza bir imam geçiyor. Allahu Ekber dediği zaman namaza duruyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman selam verip namazdan çıkıyoruz. İtaat ediyoruz. Uyuyoruz. Tabi oluyoruz. İslam'da bu itaat, terbiye, cemiyetin nizamı ve yükselmesi ve başarısı için şarttır. İslam bu itaate sahip olduğu müddetçe Müslümanları başarıdan başarıya götürmüş, dünyaya hakim kılmıştır. Devletlere hakim kılmıştır. Kıtalara hakim kılmıştır. Okyanuslara hakim kılmıştır. İslam böyle bir din. Bu kaideler böyle güzel kaideler. İslam'da manasız, sınırsız bir hürriyet yoktur. Efendim kadınlar hür olsun, ne kadar hür olsun, ne kadar kabahat, kusur, günah, halt karıştırabilme imkanı varsa onları yapacak kadar. Bunun bir faydası yok ki. Efendim İslam'da herkes hür olsun, ne kadar cemiyetin nizamını alt üst edecek kadar, insanların haklarını çiğneyecek kadar, huzuru rahatı bırakacak, kaçırtacak kadar. Bu hürriyet hürriyet değil, bu anarşidir, doğru değildir. Yani İslam her şeyi dengeliyor. Her şeyin orta yolunu buluyor, ifratını, tefritini belirtiyor ve insanların dünya ve ahiret saadetine uygun olan şekli söylüyor İslam. Evet, itaat etmeniz lazım. Hocaya itaat edilir, tamam. İmama itaat edilir, tamam. Halifeye itaat edilir, tamam. Efendim, babaya, anneye itaat edilir, tamam. Ağabey, büyük ağabey, anne baba yerine kaimdir, itaat edilir, tamam. Hanım kocasına itaat edecek hadisler var, tamam. Hudut, bu işin hududu ne, sonsuz mu? Hayır, sonsuz değil. Bu işin hududu Allah'ın çizdiği çizgilerin içi. Bu çizgiye dayandığı zaman, bu çizgiyi geçtiği zaman oyun bozulur. O zaman olmaz. Efendim ben senin babanım, gel bakalım buraya, al bakalım şu rakı kadehini, iç bakalım nasıl içeceksin. Çocukların sarhoş olduğunu hiç görmedim, bir göreyim, kah kah kah güleyim. İç bakalım. İçmem baba. İç, ben senin baban değil miyim? İçmem. İçemezsin. İçemezsin. Babası otel motel lokanta sahibi, çocuk Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun. Efendim müşterimiz çok olsun diye içki koyalım diyor annesi babası efendim şeye. Evlat diyor ki koyamazsın baba. Haram, yasak, koymaman lazım. Evladım kazancımız az, az olsun, koyamazsın. Koyalım. Koyarsan ben evden giderim diyor. Evlat babayı doğru yola çekiyor. Neden? Çünkü Allah'ın emrine iş geldi, dayandı. Koca kadına emrediyor. Hadi bakalım soyun, donan, boyan, süslen, püslen. Gir koluma, yürü gidiyoruz. Olmaz. Olmaz. Dansa gidelim biraz. Felekten kem alalım. Olmaz. Olmaz. Neden? Evet, kadın kocasına itaat edecek ama günahta değil. Yanlış yolda değil. Efendim ben senin amirinim, sen benim memurumsun, şu işi yap. Yapamam. Neden? Aykırı. Söylediğin şey suç, günah. Demek ki suçu amir de söylese yapamaz aşağıdaki. Efendim işime mani olurlar, şöyle olur böyle olur. Sen onu yaparsan mahkemede sürünürsün. Hapse girersin. Bana amir emretti de ondan yaptım desen mazur olmazsın. Onun gibi işte. Kaide bu. Allah'a ve isyan yolunda hiçbir kula itaat edilmez. İtaat ancak iyi yoldadır. Çizgi. O iyiliği emredecek. İyiliği emretmediği zaman olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh rivayet ettiğine göre diyor ki biz Resulullah'la beyat ettik. Elini tuttuk, sıktık, söz verdik, ahit ettik, anlaştık. Ne üzerine anlaştık? Alessem'i ve ta'ati fil usri vel yusri vel menşati vel mekrehi. Her hususta, kolay zamanda, zor zamanda, neşeli zamanda, üzüntülü zamanda efendim kendimize tercih ederek, kendi fikrimize efendim üstümüzden üstün sayarak, kendimizin önüne geçirerek, kendimizden de önde tutarak Resulullah'a her hususta itaat etmeye efendim şey yaptık. Onunla bir iş hususunda çekişmemeye ahdettik. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de de deniliyor ki وَلَا يَعْسُونَكَ ف۪ي مَعْرُوف. Ya Resulallah, ey Resulüm diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim ayetinde, maruf olan şeyde sana isyan etmemeleri şartıyla gelip sana biat etsinler, sen de onların biatlarını kabul et. Demek ki Resulullah Allah'ın elçisi olduğu için sadece onun emirlerini söyler ama faraza maruf olmayan, yani maruf sözü bir tabirdir, akla ve şeriate uygun olmayan bir şey emretse onu yapmak gerekmeyecek. Ela yasuneke fi marufin. Marufta isyan etmeyecek, itaat edecek diye söz o tarzdadır. O Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin efendim şeyini bir tebliğidir. Ümmet-i Muhammed'e de bir işarettir. Ey Resulüm, belliğ ma ünzilte ileyke. Yani ünzilet ileyke, sana indirileni tebliğ et, benim emrimi tut demektir o. Ötekilere de Resulullah'ın vazifesi Allah'ın elçiliğidir. Kendisinden bir şey söylemez, konuşmaz. Konuşursa itaat edilmez diye kaideyi bildirmektir. O bakımdan herkes itaat ettiği, sözünü dinlediği, boyun büktüğü, el pençe divan durduğu kimsenin sözünü süzgeçten geçirmek zorunda. Bana bunu söylüyor ama yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Yaparsam sevap mı, günahlı, günah mı? Vebal mi, mesuliyet mi, suç mu, yoksa hayır mı, hasenat mı, iyilik mi? Onu düşünmeli. İyiyse yapmalı, kötüyse yapmamalı. Yoksa efendim ben sana şuna itaat et demiştim ya, öyle kuru kuruya, boşu boşuna, körü körüne değil. Belli bir ölçü içinde olacak. Bu kaideyi bütün Müslümanlar akıllarına iyice yerleştirsinler. Daima hakkı tutsunlar. Daima haktan yana olsunlar. Babası da olsa, hocası da olsa, kocası da olsa, efendim imamı da olsa, önderi de olsa hakkı söylesinler. Cihadın en üstünü zalim sultanın karşısında hak sözü söylemektir. Zalim sultan elini çırpar, iki tane cellat gelir, insanın koluna girer, kafasını keserler. Olsun. Hak sözü söyleyeceksin gene. Hak sözü söylediğin zaman kafan kesilse de ahirette cenneti bulursun. Nasıl Yasin suresinin ikinci sayfasında Habib-ül Neccar'ın kıssası anlatılırken bize bildiriliyor. İttebi'u men la yes'elüküm ecren ve hüm mühtedûn ve maliye la abudüllezî fatarani ve ileyhi türca'ûn e ettehizü min dûnihi âliheten in yuridnir rahmanu bidurri la tugni anni şefaatühüm şey'en ve la yunkidûn inni izelle fî dalâlim mübin inni âmentü bi rabbiküm fesme'ûn. Bütün kavme karşı çıkıyor. Diyor ki yaptığınız yol yanlış. Başka putlara tapmayın. Bu Allah'ın göndermiş olduğu vazifeli insanların efendim aleyhinde çalışmayın. Bunları cezalandırmaya kalkışmayın. Eğer Allah başınıza bir bela getirecek olsa kime dua edeceksiniz? O belayı başınızdan kim kaldırır? Etmeyin. Bak ben şahit olun ki Allah'ın varlığına, birliğine inandım. Ben bu masumların yanındayım. Siz yanlış yapıyorsunuz diye koca bir kavme karşı çıktı. Ne yaptılar? O gönderilen vazifelileri de, o zatı da şehit ettiler. Ne oldu? Gıyledi hülil cenne. Allah-u Teala Hazretleri tarafından kendisine, melekler tarafından tebliğ edildi, bildirildi ki, buyur cennete gir. Ey benim sevgili kulum, ey benim sadık kulum, ey ne olursa olsun hayatından bile vazgeçmek pahasına hakkı söyleyen kulum, gir cennetime dedi. Kâle yâ leyte kavmi ya'lemûne bimâ gafara li rabbi ve ce'aleni minel mükremin. Dedi ki, ah keşke benim kavmim, şu benim sahip olduğum, nail olduğum, eriştiğim şu dereceyi, şu mükafatı bilselerdi, Allah'ın ikramına mazhar olmuş bir kimse olduğumu görselerdi, işte benim haklı olduğumu anlasalardı diyor. Demek ki insan her ne bahasına olursa olsun hakkı söyleyecek, ayrı söyleyecek. Bu kaide İslam'ın en önemli kaidelerinden birisidir. Onun için muhterem kardeşlerim, hakkı öğrenin, hakkı bilin. Hakkı bilmeyince insan yanlış iş yapar. Yanlış iş yapınca da elektriği yanlış bağladığı zaman, yanlış tuttuğu zaman çarpıldığı gibi manevi bakımdan çarpılır. İlk iş hakkı bilmektir. Hakkı bilin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Şu hadis meclislerine gelin. Geldiğiniz zaman duyduklarınızı yazın. Yazdıklarınızı belleyin. Bellediklerinizi tebliğ edin. Efendim, Allah'ın dininin emirlerini, yasaklarını bilin. Bir, bildiğinize uyun. İki, bildiğinize uyun. Herkes bildiğine uyacak. Sen şöyle yap, ben böyle yap. Efendim, zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ben fırıldak gibi dönek bir insan mıyım? Allah ne dediyse dönmem orada. Allah derim dururum. Fıkrası var. Demişler ki Mevlevilere, siz ne yaparsınız? Biz Allah deriz döneriz. Ya siz ne yaparsınız demiş, o da ona sormuş. Biz de Allah deriz dururuz. Safa sağlam. Allah deriz dururuz biz de demiş yani. Cevap güzel, fıkra. Bizim Allah dedikten sonra Allah'ın yolunda sebat etmemiz lazım. Vefa göstermemiz lazım. Bu dünya imtihan yeridir. Efendim, fırıldak gibi rüzgarın esiği tarafa doğru kuyruğundan gelen tazikle insan dönerse o zaman o bir şeye benzemez. Müslüman cihanı ıslah etmek için gelmiş bir ümmetin ferdi demektir. Niçin gelmiş dünyaya? Cihanı ıslah etmek için. Cihanda dürüstlük nasılmış, doğruluk neymiş, efendim hakka riayet nasıl olacakmış, onu göstermek için ümmeti Muhammed var. Hani nerede? Kitaplarda kalmış. Hepimiz şaşırmışız, sapıtmışız, unutmuşuz, efendim tembelleşmişiz, uyuşmuşuz, efendim yağlanmışız, paslanmışız, islenmişiz, karalanmışız. Nerede temiz Müslümanlar? Nerede o mücahit Müslümanlar? Nerede o aslanlar? Onun için esas kaideye sımsıkı sarılmamız lazım. Müslüman dürüsttür. Yanında hiç haksızlık yaptırtmaz. Hiçbir haksızlığa taviz vermez. Allah'tan gayriden korkmaz. Cihanın halkı seni öldürmek üzere kavlü karar etseler, Allah-u Teala Hazretleri koruyunca öldüremezler. Öldüren kim? Allah. Vallahu yuhyi ve yumit. Yaşatan kim? Allah. 40 kişi efendim otobüs yuvarlanıyor uçuruma, ölüyor, bir tanesi kurtuluyor. 40 kişiyi öldürten Allah, öldüren Allah, bir kişiyi yaşatan Allah. Yangından çıkıyor. Tek kişi. Enkazın altından çıkıyor. Uçak düşüyor, uçağın arkasından çıkıyor. Enkazı içinden çıkıyor. Yaşattı mı Allah? Yaşatır. Allah yaşatır. Öldürdü mü? Öldürür. Allah öldürür. Başkası değil. Ne kurşun, ne düşman, ne hile, ne tuzak. Sen Allah'a kul olursan Allah düşmanın tuzağını başına geçirir. Sen Allah'a has kul olursan Allah seni yuvadaki kuş yavruları gibi besler. Ama sen Allah'a güvenmezsen, ben rızkımı kendim kazanacağım. Sen kendin kimsin? Kiminle rızkımı kendim kazanıyorum diyorsun. Bu elmayı sen mi yarattın? Elmayı Allah yaratmış. Lahanayı Allah yaratmış. Buğdayı Allah yaratmış. Yaratmasa, başak olmasa, buğday bitmese ne yapacaksın? Ağaç bitmese ne yapacaksın? Kıtlık olsa ne yapacaksın? Kar yağdı ne yaptın? Buz tuttu ne yaptın? Çiçek açmış ağaçların hepsinin çiçekleri sapır sapır döküldü. Bir çare bulabildin mi? Filanca yerde efendim radyasyon artmış, ne yapabiliyor? Teknolojik bakımdan ilerlemiş devletler ne yapabiliyor? Kuyruklarını kıstırıp kalıyorlar. Ne yapabiliyor? Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvetin sahibidir. Ne dilerse öyle yapar. Sen ona has kul olursan Allah seni korur, kurtarır. Hakkı hayırı gösterir. Hayat hayırlıysa yaşarsın. Ölüm hayırlı olduğu zaman sana da denilir ki kıyleti kulül cennet. Ey kulum gel benim has kulum gir cennetime de. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey itminan kazanmış nefis. İrci ila rabbiki radiyeten merdiye. Bırak şu fani dünyayı efendim, dert, gam, kasavet alemini. Rabbına o senden razı, sen ondan razı bir hoş haliye dön. Fedhulü fi ibadî, şu benim has kullarımın arasında fedhulü cenneti, cennetime dahil ol der Allah-u Teala. Böyle ölüme can kurban, ben ne diye yaşayayım? Arkasından böyle ölüm geldikten sonra bu dünyanın çamuruna, zemherine, efendim sayfına, şıdasına, kışına, yazına kim tenezzül edip de bakar? Yani gökyüzünden Allah'ın cennetteki Müslümanlara mükafatlarından bir mükafat olan bir huri kızı bir parmağının ucunu gösterse geceler gündüz olur. Dünya aydınlanır. İnsanlar hayran kalır. Kokusundan yer gök dolar. Bir huri kızının bir rüyada efendim yüzünü gören insana dünyanın efendim hayatı tatsızlaşır. Ahirete gitmek için can atmaya başlar. Dünyada ne var ki ölümden kaçılsın? Dünyada da Allah'ın nimetleri var ama ahiretteki nimetlerin yanında adı bile anılmaz. Adı bile anılmaz. Onun için gelin madem ki Allah'a söz vermişiz diye Allah'a teslim olmuşuz, Allah'ın iradesine ram olmuşuz, Allah'ın buyruğunu tutmaya söz vermişiz. Merdane şu sözümüzde duralım. Allah'ın kulu olalım, Allah'ın emrini tutalım, Allah'ın yasağından uzak duralım. Aç mı kalıyorsun? Allah'ın emrini tutunca. İçki içmeyince kıyamet mi kopuyor? Elhamdülillah içmedik işte. Şu caminin içindeki kardeşlerimiz içki içmedi. Öldüler mi? Kaldılar mı? Ne eksikleri var? Meyve var. Meşrubat var. Ayran var. Çeşit çeşit meyve suları var. Efendim tatlılar var. Tuzlular var. Tatlılardan bıkarsan ekşiler, turşular var. Allah'ın nimetleri sonsuz saymaya çalışsan ya derler deli misin, divane misin, sayılır mı derler. Sayılmayacak kadar çok nimetleri var. Bula bula gidip de harama mı takıldın? Hiç başka bir şey bulamadın da harama mı takıldın yani? İlla Allah'a isyan mı etmek istiyorsun? Kaşınıyor musun? Sırtın mı kaşınıyor? Dayak mı istiyorsun? Sofa mı istiyorsun? Bu kadar nimet var. Bunları alma. Geç. Cump haramın içine düş. Lağımın içine düşer gibi. Allah akıl fikir versin. Allah kendisinden gayriye boyun büktürmesin. Yüz suyu döktürmesin. El açtırmasın. Avuç açtırmasın. Efendim yalvartmasın. Diz çöktürtmesin. Ancak kendisine ibadet ettirsin. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Ancak namazında, niyazında, rükûsunda, secdesinde eğilelim. Başımız daima dik dursun. Çünkü iman şerefiyle şerefliyiz. La ta'ate li mahlukun fi masiyetil halik. Arkasındaki hadis-i şerifte ibare bakımından biraz ötekisinden farklı olduğundan hocamız onu da yazmış ki bak bu kaynaklarda da var. Onda da şu ravi rivayet etmiş diye bildirmek için. Allah'a isyanda kula, mahluka itaat yoktur. Halika isyanda, mahluka itaat yoktur. Bu bir kaydedir. Yazın defterinize, yazın duvara. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Edebi sanat bakımından şahane bir cümle. İştikak sanatı var. Efendim her türlü güzelliğe sahip. Şahane bir kayde. Ömrünüzü ona göre geçirin. Ona göre geçirelim. Üçüncü hadisi şerif. La talaka illa fima temlik ve la itka illa fima temlik ve la bey'a illa fima temlik ve la vefa'a bi nezrin illa fima temlik ve la nezre illa fima ptugiye bihi vechullahi ta'ala. Ve men halefe ala ma'asiyetin fela yemine lehu ve men halefe ala katı'ati rahimin fela yemine leh. Bu Ebu Davud'da ve Müstedrek'te efendim rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz kaide koyuyor, hukuk kaidesi bildiriyor bize. Diyor ki la talaka fima temlik. Sahip olmadığın nikahta nikahına sahip olmadığın bir kadını boşamak yoktur. Daha nikah olmadı ki boşanmak olsun. Ancak tamamlanmış olsa, bitmiş olsa o zaman boşamak olabilir. Yani hak o zaman olabilir. Tamamlanmamış bir şeyde efendim boşama olmaz. Efendim sahip olmadığın bir köleyi azat etmek yoktur. Sahip olmadıktan sonra kimin malını nasıl azat ediyorsun? O hüküm olmaz. Ancak sahip olduğunu azat edebilirsin. Hür edebilirsin. Sahip olmadığını satmak yoktur. Sahip olmadığın bir malı satmak yoktur. Beyazıt Kulesi'ni sat. Anadolu'dan gelen sat tüccara. Efendim mesela olmaz. Senin değil ki yani nasıl satıyorsun? Ama bizim sokakları satıyorlar. Arabayı yanaştırıyorsun bakıyorsun başına birisi dikiliyor ver parayı. Niye? Efendim bilmem. Park parası alıyor sende. Ya bu sokak Allah'ın sokağı işte ben de Allah'ın kuluyum. Gelmişim buraya arabayla şey yapmışım. İstanbul'un sokakları parsellenmiş dikiliyor. İstersen verme vermezsen lastiğini söndürüyor. Bilmem şöyle yapıyor böyle yapıyor. Hakkı değil. Yani yaparsa hakkı değil. Efendim ve la vefa ebi nezrim illa fima temlik sahip olmadığın bir şeye nezir etmek yoktur. İnşallah şu hastalığım geçerse efendim Dolmabahçe Sarayı'nı sana bağışlayayım. Dolmabahçe Sarayı senin değil ki. Yani sahip olmadığın bir şeyi başkasına nasıl bağışlıyorsun? Yani o büyük de küçük bir şey bile olsa. Ahmet'in kalemini sana bağışlayayım. Ahmet bakalım razı gelecek mi? Senin olmayan şeyi sen başkasına ne hakla bağışlarsın? Efendim ve men halefe ala katıyatı rahimin ve men halefe ala masiyetin fela yeminenehu. Bir günaha yemin etmiş bir kimsenin yemini yoktur. Yani vallahi 10 şişe içki içeceğim. İçme. Ya yemin ettim artık. Ağzımdan çıktı bir kere. Getir şu şişeleri. Öyle şey yok. Günaha yemin yemin değildir. O yemin sayılmaz. Ve men halefe ala katıyatı rahimin fela yeminenehu. Ben yemin ettim bir daha hiç akrabamla görüşmeyeceğim. Kapısını açarsam şöyle olayım, böyle olayım bilmem ne. Yok. Çünkü sıla-i rahim emredilmiş, akrabayla alakayı kesmek olmaz. Onun için böyle yemin olmuyor. Bundan sonraki hadisi şerife geçiyoruz. Yani bunların hep zıtları olmuştur da Peygamber Efendimiz onun için anlatmıştır. Bu insanların çok acayip şeyleriyle karşılaşıyor insan. Yani yaşadıkça, etrafına baktıkça, hele biraz da böyle hoca olur da efendim kendisine gelip de bir şeyler sorarlarsa, Allah, bu insanların arasında ne acayip şeyler vardır bilseniz. Yani bunları söylemeye, neleri söylemeye ihtiyaç vardır. La adva, öbür hadis-i şerife geçiverelim. Ve la safere, ve la hame, ve la yetimmu şehrani selasine, ve la yetimmu şehrani selasine yemen, ve men hafere bi zimmetihi lem yerih raihatel cennet. Ebu Ümame Hazretlerinden. Bu hadis-i şerif bir takım batıl inançları reddeden hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la adva, adva yoktur. Ve la safere, safer yoktur. Ve la hame, ham yoktur. Diyor. Üç şey yoktur. Adva ne demek? Hastalığın, bir illetin başkasına efendim atlaması, geçmesi, sirayeti yoktur. Kendi kendine. Onlar böyle uğursuzluk, şomluk telakki ederlerdi. Birisinin şeyi ötekisine geçiverecek diye düşünürlerdi Araplar. Öyle şey yoktur. Diyor. İkincisi, vela safere efendim, yani safer ayını tehir edip efendim Muharrem'i safere tehir etmek, böylece ayların yerini efendim değiştirmek. Arapların yaptıkları şeylerdi bu. Bu da yoktur. Buna nesi derler. İnnemen nesi'u ziyadetun fil küfr. Ayları yerinden oynatmayı niye yaparlardı? Bazı aylarda söz vermişler kendilerine. Yol kesmek yok, hırsızlık yapmak yok. Bir ilan ediyorlar. Ayların yerini değiştirdik diyorlar. Yol kesmeyecekleri zaman da gene hırsızlık, çapulculuk yapıyorlar. Tabii bu küfür. Yani şeyden, insafsızlıktan, zulümden efendim doğan bir şey. Kur'an-ı Kerim onu yasaklamış. Veyahut da sefer yoktur'dan maksat, bazıları sefer ayını efendim uğursuz sayarlarmış. Efendim işte bu ayda belalar çok olur, göz değmesi çok olur filan. Öyle şey yok. Öyle şey. Yani bu uğursuzluk telakkilerinin aslı esası yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Sonra vela ham. Ham da yoktur. Ham nedir? O bir çeşit kuş. Baykuşa da diyorlarmış. Belki ona yakın başı büyük bir başka kuş da olabilir. Efendim, güya Arapların kanaatine göre birisi öldürülürse onun ruhu kuş şekline gelirmiş. Beni sulayın de diye bağırırmış. Yani beni sulayın dediği, benim katillerimi öldürün, kanlarını akıtın, ben o zaman şey yapacağım diye. O böyle efendim intikamı alınıncaya kadar gelip ötermiş. Oralarda bulunurmuş. İşte böyle uğursuz bir hayvan, efendim kuş, böyle bir şey yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Yani Araplar arasında yaygın olan uğursuzluk telakkilerini, bazı efendim böyle şeyleri, efendim inançların yanlışlığını bildirmiş oluyor. Demek ki her şeyin halıkı, sahibi, maliki, mutasarrıfı Allahu Teala Hazretleridir. O uğursuzluk şunu şöyle zarar verecek, böyle yaparsam böyle olurum filan, böyle şeyler yoktur. Hepsi Allah'tandır. Allah'a sığınırsa hiçbir şey zarar vermez. Batıl inançlara, itikatlara Müslümanın düşmemesi gerekir. Arkasındaki cümle şöyle: Vela yetimmu şehrani selasine yevmen, iki ay 30 gün olmaz. Şimdi Araplarda malum kameri takvim esastır. Kameri takvim esastır demek şu: onlar ayın hareketlerini zaman ölçüsü olarak almışlardır. Ay kaybolduktan sonra, gökyüzünde bir iki gün görünmedikten sonra ilk defa hilal halinde göründüğü zaman ayın başı olur. akşamüstü göründüğü zaman. Ayın başı olur. İkinci bir sefer tekrar hilal göründüğü zamana kadar o ay devam eder. Yani bir hilalin görünmesinden efendim öteki hilalin görüldüğü zamana kadar geçen zamana bir ay derler. Ayın böyle bir hilal halinden bir hilal haline gelmesi esnasında geçen zaman 29 gün 12 saat 40 küsür veyahut 50 küsür dakika böyle bir şeydir. Yani 29 buçuk gün olmuş oluyor. Şimdi bu buçuk günden dolayı o buçuk bazen bir tarafa eklenir, bazen öbür tarafa eklenir. O yüzden Arabi aylar bazen 29 gün olur, 29 günde hilal görünür. Bazen 30 gün olur, 30 günde hilal görünür. Yani ayın birazcık geri kalma, yükseğe çıkma, alçakta kalma durumundan dolayı 29. gün görünmeyebilir o buçuklu saatlerden dolayı. O zaman 30 gün olarak görülür. Bir ay böyle ya 29 olur ya 30 olur. Bir kere Araplarda 31 günlük ay yoktur. Bu muhakkak. 28 günlük de ay yoktur. 29 olur, 30 olur diyor Peygamber Efendimiz. İkisi 30 olmaz. Çünkü birisine eklendiği zaman ötekisinden kesilecek de öyle eklenecek. Peş peşe gelen aylarda böyle olur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabii Müslümanların ayın hareketlerini bilmesi, tanıması gerekiyor. İbadetleri ona bağlı. Mesela Ramazan gelecek şimdi. Bir haftadan birazcık fazla zaman kaldı. Ramazan'ın geldiği nereden belli olacak? Hocam takvimlere bakarız biliriz. E takvimler farklıysa ne yapacaksın? Herkes hepsi bir başka havadan çalıyorsa. Aslı nedir bu işin? Takvimler olmadığı zaman da nasıldı? Ha, takvimler olmadığı zaman da işin aslı Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Hilali gözetleyin. Hilali gördüğünüz zaman Ramazan girer. Gene hilali gözetleyin Ramazan'ın sonlarına doğru. Gene gördüğünüz zaman Şevval ayı girer, bayram yaparsınız. Sumu li rü'yetihi ve eftiru li rü'yetihi buyurmuştur. Onun için bizim memleketlerde her kasabada, köyde bir aya bakacak yeri vardır. Bakacak derler. Adı bakacak. Manzaralı bir yerdir böyle. Önü açık bir yerdir. Oraya çıkarlar. Şeyin sonunda efendim Şaban ayının sonlarına akşam güneş battıktan sonra ufukta acaba hilal görebilir miyiz diye bakarlar. Görürlerse toplar atılır, haberler verilir, tamam hilal görüldü, yarın Ramazan başladı derlerdi. Ramazan'ın da sonu geldiği zaman son günlerine doğru 28'inde, 27'sinde, 29'unda öyle bakarlar. Hilali gördükleri zaman tamam yarın bayram, bayramın hilali göründü derlerdi. Böylece Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine göre hilali görmekle bu iş hallolurdu. Şimdi Müslümanların bu hilalleri tanıması lazım. Hilal bazen sabahleyinde görülür. Sabahleyin sabah namazına giderken bir de bakarsın gökyüzünde maviliğin ortasında pırıl pırıl güzelce hilal görülüyor. Sabah görülen hilal güneşten önde olan hilaldir. Güneş daha doğmamış, güneş doğmadan gökyüzüne ondan evvel çıkmış, yükselmiş olan bir hilaldir. Güneşten önde giden hilal, güneş batmadan evvel aşağıda batacağı için batı tarafında, güneşten sonraya kalması lazım ancak. Aradan birkaç gün geçecek, her gün biraz tehire uğraya güneş battıktan sonra görünecek hale gelmesi lazım. O sabah görülen hilal efendim eski ayın son günlerini gösterir. Müslümanlar bunları bilmiyorlar. Hilalin nereden doğup nereden battığını da bilmiyorlar. Sanıyorlar ki güneşin battığı yerden hilal diye bir çıkıyor, bir daha dalıyor aşağıya. Öyle değil. Hilal güneş gibi hareket eder. Doğudan doğar, batıdan batar. Görürsen görürsün, göremezsen göremezsin. Hep hareketi o tarafa doğrudur. Çünkü bu efendim dünyanın kendi etrafında, ekseni etrafında dönmesiyle ilgili bir hadisedir. Hasılı sabahleyin hilali gördüm dedin mi yeni ay gelmiş olmaz. Daha o eski ay demektir. Şimdi millet bu işleri bilmiyor. Efendim Hacı Hanım'ın bir tanesi Allah'a dua etmiş gece gündüz, aman ya Rabbi bana hilali göster, aman ya Rabbi bana hilali göster. Hah, perşembe günü hilali gördüm diyor. Perşembe günü sen de gördün, ben de gördüm, herkes gördü. O daha efendim Ramazan'ın hilali, daha bayramı göstermez o. O perşembe günü gördüğün hilal cuma geçecek, cumartesi geçecek, pazar geçecek. Pazartesi günü ancak akşam görünecek mesela. Onu bilmiyor millet. Hilali gördüm, bayram yapın. Daha Ramazan çıkmadı ki bayram yapıyorsunuz. Hilali bilmediği için insanlar böyle hatalar yapıyorlar. Bilmiyorlarsa bilmedikleri şeye karışmasınlar, bilenlere tabi olsunlar. Oyuncak değil, Ramazan başlıyor, bayram başlıyor. Mühim işler bunlar. Gelelim cümlenin öbür tarafına bu hadis-i şerifte. وَمَنْ خَفَرَ بِزِمَّتِهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ Kim ahdini bozarsa, efendim, cennetin kokusunu koklayamaz. Cennetin kokusunu koklayamaz sözü büyük bir tehdittir. Çünkü cennetin kokusu cennetin duvarlarından öbür taraflara da yayılır. 500 yıllık mesafeden duyulur cennetin kokusu. Efendim, demek ki cennetin yanına bile yaklaşmayacak demektir o. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi, efendim, ahdine sözüne sadık olsun, efendim, sadık olanlardan eylesin, efendim, ahdini bozmayanlardan eylesin, Müslümanların da efendim ahdini, verdiği sözü çiğnemeyenlerden eylesin. Demek ki İslam'da ahdine sadık olmak, efendim, İslam'ın hukukuna riayet etmek önemli bir şey oluyor. Döneklik yapan kimse cennete girmek şöyle dursun, cennetin yanına bile yanaşmıyor, kokusunu duyamıyor. Altındaki hadis-i şerif de bunun gibi başlıyor. Ama iki hadis-i şerif var böyle başlangıcı aynı olan. Sonundaki cümleler farklı. Onlara geçelim. La adva ve la tiyarete ve yucibuni el falus salihu vel falus salihu el kelimetül hasene. Ahmed İbni Hanbel'de, Müslüm'de, Buhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, yani sahih kaynaklarda Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la adva, hastalığın öyle oradan oraya insandan insana atlayıp sirayeti yoktur. Efendim, Allah'ın izniyledir. O uğursuzluk yoktur. Efendim, ve uğursuzluk da yoktur, tiyare de yoktur. Ama salih fal benim hoşuma gider. Salih fal ne demek? Güzel söz söylemek, güzele yormak. Yani mesela Peygamber Efendimiz'in yanına Hudeybiye musalahasında karşı taraftan gelen adam Sehil adında birisi geldi. Sehil kolaylık demek Arapçada. Hah, Sehil geliyor, tamam işimiz kolay olacak inşallah dedi. Yani bir güzel yorum yaptı, yani o ismin manasından faydalanarak güzel bir yorum yaptı. İşte böyle güzel yorum, hayra yormak, efendim, güzel bir şekilde tevil etmek vardır. Ama uğursuzluk, şomluk yoktur diye Efendimiz bildiriyor. Demek ki biz de bazı hadiseleri güzele yorabiliriz. Bugün sabah, güzel sabah, pırıl pırıl güneş var. İnşallah bugün de Müslümanlığım böyle pırıl pırıl güzel olur. Hiç günah işlemem. Efendim, filan diye mesela insan o güneşin pırıltısından böyle bir yorum yapsa bu güzel bir temennidir, bunun bir zararı yok. Uğursuzluk yoktur. Eskiden efendim yola çıkacak adam sağ tarafından bir kuş geçermiş, hangi kuş geçti, falanca kuş, dön geri. Niye dönüyorsun? Kuş geçti. Yani uğursuzluk var diye seyahatinden dönüyorlarmış. Arapların bu çeşit böyle kuşlara bakarak uğursuzluk vehmetmelerinin doğru olmadığını Efendimiz bu hadis-i şerifinde bildiriyor. Ama güzel sözle söyleyerek yorum yapmak olabilir diye bildirmiş. Kendisi de yapmıştır. Üçüncü hadis-i şerif bu konudaki la adva ve la teyarete ve la hamete ve la safere firre minel meczumi kema tefirru minel esed. Buhari'de ve Ahmed İbni Hanbel'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu sonuncusu. Diyor ki Peygamber Efendimiz sirayeti yoktur. Hastalığın birdenbire kendiliğinden kendi başına sirayeti yoktur, atlaması yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Efendim o uğursuz kuşun, efendim, kuş ötmesinin öyle bir menfi manaya gelmesi de yoktur. Vay bay kuş öttü, benim işim rast gitmeyecek filan gibi şeylere, yorumlara lüzum yoktur. Efendim, saferin uğursuz olduğuna dair kanaat de yerli yerinde değildir. Safer ayının yerini değiştirmek de yoktur. Bunlar batıl inançlardır. Firre minel meczum, cüzamlı hastadan kaç, Kema tefirru minel esed, arslandan kaçar gibi kaç. Yani cüzamlı insandan kaç. Şimdi tabii bu hususta şeyler var. Peygamber Efendimizin başka hadisi şerifleri var. Onları da hatırlatmamız lazım iş iyi anlaşılsın diye. Peygamber Efendimiz diyor ki taun hastalığı olan yere gitmeyiniz. Taun salgın bir hastalık ki insanları kırıp geçiriyor. Efendim taun hastalığı olan yere gitmeyiniz. Emri böyle. Taun hastalığı olan yerden çıkıp ayrılmayınız. Emri böyle. Yani neyse o. Ama efendim hasta cüzamlı bir insanı gördüğünüz zaman ondan da efendim sakınınız. Şimdi bu cüzam hastalığı bir amansız hastalıktır ki efendim insanı ölüme götürür. Hastalığı uzun müddet, mikrobu uzun zaman kuluçka devresi yaşar. Mesela 6 sene 8 seneymiş galiba, böyle uzun zaman sonra kendi tesirini göstermeye başlar. Çaresi yok. Onları bir yere kapatıyorlar. O kendi halinde ne olacaksa oluyor. Yani çaresi dua. Allah'a dua edersen, Allah dilerse şifa verir de ilacı bilinmiyor. Yani bu zaman ne insanlar tarafından ilacı bilinmiyor. Tabii ondan insan kendisini koruyacak, onun yanına gitmeyecek. Bazı alimler demişler ki bu cüzam mikrobu aslana benziyor. Bu şeyde hadisi şerifte Peygamber Efendimizin bir mucizesi var. Bu aslana benzediğini temsil ediyor. Aslandan kaçar gibi kaç. Mikrobu da zaten aslana benziyor. Yeleli meleli falan diye böyle. Onun için söylemiştir diye o tarafına da işin böyle esrarengiz tarafına da işaret ediyorlar. Öbür hadisi şerife geçiyoruz. La akle ket tedbir. Fi rıdallah ve la vera'a kel keffi am meharimillah ve la hasebe ke hüsnül kuluk. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, İbni Asakir'de, İbni Neccar'da efendim mevcut bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la akle ket tedbiri fi rıdallah. Allah'ın rızası işinde ileri gidip efendim büyük işler kuran mı? Hayır. Efendim yüksek mevkilere çıkan bir insan mı? Hayır. Üniversitede okuyup profesör olan mı? Hayır. Çok kitaplar yazan mı? Hayır. Allah'ın rızasını kazanan. Akıllı insan kimdir? Allah'ın rızasını kazanandır. Bir profesör eğer kendisini Allah'ın rızasından uzak durumlara düşürüyorsa, ahiretini mahvediyorsa, cehennemde çatır çatır yanmasına sebep olacak işler yapıyorsa, onun ilmi kendisine fayda vermiyor demektir. Bir insan haramdan para kazanıp da köşkler saraylar sahibi oluyorsa, zulümden kazanıyorsa, binlerce insanı ezerek efendim elde etmişse, efendim servetinin haddi hesabı yok ama mesela bu Filipinler'den Marcus gitti, bilmem bu televizyonda filan şeyini gösteriyorlar adamın. Efendim bir tip işte memleketi soymuş sovana çevirmiş, dış ülkelere şey yapmış, paraları kaçırmış, ihtiyar bir alçak adamın birisi yani. Efendim milletin parasını almış götürmüş. Kendisi Karun gibi zengin ama cehennemin dibine kadar yolu var. Yani o akıl değil. İnsanların gözyaşlarından, insanlara yapılan zulümlerden hasıl olan paraya para demeyin. İnsanların omuzlarına basarak, dostlukları çiğneyerek, kalleşlikler yaparak yükselilen mevkiye mevki demeyin. Efendim ahiretini kazanmaya yardımcı olmayacak bir bilgiye bilgi demeyin. İnsan Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra bu dünyada 60-70 sene yaşar biter. 60 sene yaşadı. Hadi diyelim %100 zamlı 120 sene yaşadın sen. Hadi %150 zamlı 150 sene yaşadın. Zara o 156 sene yaşamış. Bu adam neden yaşadı, nasıl yaşadı diye beynini çıkartmışlar. Sağlık müzesinde duruyor. Benim beynim benden ayrıldıktan sonra ben de anladım bu işten. Yani adamı azasını almışlar, oraya koymuşlar. 156 sene yaşamış, ne olacak? O da ölmüş. Yani ne kadar uzun yaşarsan yaşa, ahirçe. Sonu ne? Farsça soralım. Yani sonu ne? Ölüm. Nuh aleyhisselam efendim 950 sene yaşamış. Eski ümmetlerde yaş daha uzunmuş. Sonu ne? Ölüm. Ahiret hayatı ebedi, sonsuz. Hüm fiha halidun. Ebedi olarak kalacaklar ehli cennet cennette. Ehli cehennem Müslüman olanlar çıktıktan sonra kafirler cehennemde ebedi kalacaklar. Şimdi insan Allah'ın rızasını bulamadıktan sonra ben o akla akıl demem. Peygamber Efendimiz demiyor çünkü. La akla kettedbiri fi ridallah. Allah'ın rızasını kazanmak hususunda tedbir almak, düşünüp taşınıp bu işi becermekten daha büyük akıl yoktur. Bir adam büyük veli olabilmiş mi? Allah'ın sevgili kulu olabilmiş mi? Ahireti kazanmış mı? En akıllı insan odur. En akıllı insan odur. İsterse dağda çoban olsun. İsterse dağda çoban olsun. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmış, cennetlik olmuş. Daha ne istiyorsun? Cennette ne var? Köşkler var, ırmaklar var, bahçeler var, hizmetçiler var, huriler var, gılman var. Efendim, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin aklına, hatırına, hayaline gelmeyen, efendim, sığmayan, bilinmeyen, görülmeyen çeşitli nimetler var. Yani onları Peygamber Efendimiz oturup anlatmış. Geçen gün biz de bir şehirde o hadis-i şeriflerden bir tanesine oturduk bir saat. Oh, ballandıra ballandıra ben onları anlattım. Onlar da böyle mest oldular. Ben de mest oldum. Dünya yani dünyayı gözü görmez insanın. Cennet o kadar güzel. Cenneti kazandıktan sonra bu dünyada çekilen zahmete değer. Zaten bu dünyanın yarısı zahmet. 30 yaşına geliyor adam. Ne oluyor? 30 yaşından sonra rahat edeceğim, meslek sahibi olacağım diye gece uyku yok, gündüz bilmem ne yok. Tamam meslek sahibi oldun, hadi gel bakalım şuraya otur. Tamam. Ondan sonra rahat mı? Hayır, gece gündüz çalışarak gene. Gece gündüz çalışarak mevki sahibi oluyor. Bir yere oturduktan sonra bari paralar cebine bedavadan aksa ya, hayır. Gece gündüz gene çalışması gerekiyor. İsterse bir koç olsun, isterse bilmem ne olsun, efendim çalışmak, çabalamak zorunda kalıyor. Gene meşakkat. Yarısı uyku zaten. Yarısı uyku, yarısı çalışma, yarısı meşakkat, yarısı ihtiyarlık. Bunun neresi kaldı? Kılçıklı balık gibi bir şey. Yani eti yok. Her tarafı kılçık. Neresini atsan ağzına, gırtlağına batacak, diline batacak. Kılçıklı bir dünya bu yani. Bir rahat tarafı yok. Efendim, asıl akıl ahireti kazanmak. Allah'ın o veli kulları ne yapmışlar? Allah'ın o veli kulları bu dünyaya sırtını döndürmüşler, ahiret için çalışmışlar. Allah hem dünyalarını hem ahiretini mamur eylemiş. Dedelerimiz ölelim Allah yolunda diye buralara gelmişler. Allah ne güzel diyarlar vermiş. Şu boğaz içine dünyanın bütün milletleri hayran. Ne güzel bir memleket. Haliç şu tarafa doğru girmiş. Boğaz şuradan kıvrılarak gidiyor. Adalar şurada, Çamlar burada, Çamlıca şurası, bilmem ne burası. Bozdur bozdur harca. Nereden? Allah yolunda ölmek için yola çıkmış olan, Orta Asya'dan bilmem nereden gelmiş olan dedelerimize Allah'ın mükafatı. Başka bir şey değil. Daha başka nereleri vermiş? Daha Avusturya'ya kadar gitmişler. Viyana'yı kuşatmışlar. Efendim Almanya'nın Bavyera eyaletine efendim dayanmışlar. İtalya'nın aşağısına almışlar. Neden? Allah ölelim dedikçe yaşatmış. Ya Rabbi müsaade et senin yolunda öleyim dedikçe Allah yaşatmış. İstemem dünyayı ya Rabbi dedikçe Allah vermiş. İsterim dedikçe alıyor. Ya Rabbi bana dünyayı ver. İsterim dedikçe tiril tiril fakir fukarayız. Abamızda 40 tane yama, Amerika para verse de karnımızı doyursak. Allah'ın yolundan ayrıldıkça durum böyle oluyor. Akıl Allah'ın rızasını kazanmaktır. Tamam mı? Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Çok doğru. Biz de her işimizde Allah'ın rızasını düşünelim. Diyelim ki İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi sen benim maksudumsun. Ben senin rızanın peşindeyim. Araştırıp efendim uğraşıp didinip elde etmek istediğim gayem senin rızandır. Şu işi yapsam razı gelir misin ya Rabbi? Gelirsin galiba. Yapayım. Şu işi yapsam Allah acaba razı gelir mi? Gelmez galiba. O zaman yapmayayım. Her işimizi ona göre yapalım. Yani sözümüzü ona göre söyleyelim. İşimizi ona göre yapalım. Her işimizde bir şey düşüneceğiz. Neyi düşüneceğiz? Kolay. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Şu işi yapsam Allah razı gelir. Gelir, yap o zaman. Geceliğin uykumu bölsem, kalksam abdest alsam, efendim bir namaz kılsam, günahlarımı ağlasam seccadenin baş tarafı ıslansa. Uykuyu bölüyorsun efendim. Razı gelir mi? Hadislere göre çok kıymetli bir şey. Yap. Yarın oruç tutsam, yemekleri yemesem, Allah için sabretsem, harama bakmasam, dilimi tutsam, efendim kimseyi incitmesem, efendim biraz aç kalacağım ama akşama öğleden sonra bayağı bir gözüm kararır ama yapsam Allah sever mi? Sever. Yap. Yani Allah'ın seveceğine kanaat getirdiğin işi yap. Falanca kimse benim dedikodumu yapmış, aleyhimde bulunmuş. Benim gözüme kestirdiğim bir adam. Ben 1.85'im, o 1.65. Benim pazumun çapı şu kadar, onunki şu kadar. Köşede onu ben bir sıkıştırayım. Bir ıslata ıslata döveyim. Bir daha bakalım benim aleyhimde konuşmak nasılmış. Yapabilir miyim? Yaparım. Ama yapsam Allah razı gelir mi gelmez mi? Gelmez. Adam dövmekle zorbalıkla bu iş olmaz. Hadi Allah'a havale ettim. Allah hakkından gelsin. Yap, vazgeçiyorsun. Ha. Allah rızası için vazgeçiyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Efendim, caminin yan tarafı yapılacak. Hoca para istiyor. Bu hoca da hep para ister. Efendim, bu sıcacık paraları da cebimden nasıl çıkartıp vereceğim? Bayağı da o bana alışmıştı, ben ona alışmıştım. Efendim, versen mi acaba? İçimden bir ses verme diyor. Verme ya, ne yapacaksın? Ne zorlukla kazandın? Ne diye veriyorsun? Ama versem sevap galiba. Caminin şeyi sevaptır. O zaman ver. Yani insanın içinden böyle sesler gelir. Onları tasvir etmeye çalışıyorum. Şeytan insana yap der. Bak şu kadına ne kadar güzel. Ne de güzel giyinmiş. Boyu da maşallah fidan gibi. Osmanlı şairleri de ne kadar güzel şiirler yazmışlar. Gazeller yazmışlardır. Selvi boylum bilmem ne filan diye. Bak şuna. Ama bakarsam günah olur. Hadi bakmayayım. Bakmadığı zaman sevap. Baktığı zaman günah. Şu içki nasıl bir şey acaba? Bir tadına baksam. İşte şöyle keyif oluyormuş. Bir kere şunu, şu tozu bir çekersen çok hayal görüyormuşsun. Ama günah. Yapma. Filanca yerde çok beleşten, bedavadan kolay bir para var. Şöyle yaparsan çok para geliyor. Ama haram. Yapma. Yani her şeyini ölçeceksin. Bazı şeyler güzel olabilir ama haram olabilir. Zaten haramları şeytan süsler. Zinetlendirir, allandırır, pullandırır. Hani gelini süsledikleri gibi haramı sana yutturmak için şeytan biraz süsler. Hatta ne der? İzkâlel insanı küfür. İnsana boyuna gelir gelir kafir ol der. Ne var ya bu imanda der. Çık şu dinden, çık şu imandan. Dobra dobra kafir olmayı telkin eder. Allah'a karşı gelmeyi telkin eder. Bak der mesela adam mesela şeymiş, ayağı topalmış, münkir olmuş. Neden? Allah beni niye topal yaptı? Topal yerine kötürüm de yapabilirdi. Kör de yapabilirdi. Sadece bir ayağını almış. Demek bir edepsizliğin var. Ondan veya sabredersen bir sevap kazanacaksın. Ondan Allah'ın hikmeti. Ondan Allah'a küsüyor, kafir oluyor. Şeytan kışkırtıyor. Küs, kafir ol, bilmem ne filan diye. Kitaplara yazıyorlar, mecmualar çıkartıyorlar. Efendim ateistler, inançsızlar bayrak açmışlar. Şeytan kışkırtıyor. Ha babam hak körü diye böyle demirci körü gibi yaptığı gibi böyle ateşe onların alevlerini alevlendirmek için kömürlerini şeytan kışkırtıyor. Tamam ama düşün, taşın. Hadi Allah'ı inkar ettin. Peki şu kainattaki bu nizam nasıl olmuş? Bunca varlık, bunca intizam, bunca güzellik, bunca canlılık, bunca efendim işler. Her bir intizam, o intizamı Kur'an'ın varlığına delalet eder. Her bir varlık ya kendisinden vardır ya başkası yaratmıştır. Eğer sen kendini kendin yaratmadıysan bil ki yaratılmışsın. Seni yaratan Allah'tır işte. Halık diyoruz. Yani çok basittir. Allah'ın varlığını hiç kimse inkar edemez. Allah'ın varlığını, birliğini, inkarın yolları tıkalıdır ama insanlar şeytan aldattıkça inadına şey yaparlar, efendim giderler, cehennemi boylarlar. Onun için Rabbimiz bize uyanıklık nasip etsin. Allah'ın rızasını kazanmaya girişelim. Tatlı da olsa haramlardan uzak duralım. acı da olsa helalleri işleyelim, emirleri tutalım ki Allah'ın rızasına vasıl olalım. Allah-u Teala Hazretleri rızasını biraz meşakkatli, zorlu, acılı, üzüntülü şeylerin arkasına saklamıştır. Cihat et, sevap kazan. Şehit ol, cennete gir. Efendim oruç tut, fazla sevap vereyim. Para ver, sadaka ver, parasını. Yani hep böyle nefse acı gelecek, zor gelecek şeylerin arkasına saklamıştır sevapları. Onları yapan tamam, Allah'ın emrini tutmuş oluyor, cenneti kazanıyor. Keyfine giden, zevkine, gönlünün istediği gibi yaşamaya doğru kayan sonunda cehennemi boylar. Bu devirde şimdi genel kültürümüz gazetelerden, tiyatrolardan, televizyonlardan, radyolardan, neşredilen romanlardan, resimli romanlardan vesaireden çıkan genel kültür zevk edebiyatı. Yani zevke bak, keyfine bak, hayattan kâm al, efendim yaşayabildiğince yaşa, çılgınca yaşa, hızlı yaşa diyorlar. Hızlı yaşa. Tabir böyle. Hızlı yaşa. Yani her türlü kötülüğü yap demek. Onun altındaki yatan mana, her türlü aklına fikrine gelen her kötülüğü yap. Hiçbir engel tanıma, hiçbir kanun tanıma, efendim istediğin gibi şey yap. Bir araya geliyorlar, kızlı erkekli çıplak. Yani çok feci feci işler yapıyorlar. İmandan sıyrıldıktan sonra insanlar, ondan sonra hippi oluyorlar, ondan sonra efendim hasta oluyorlar, ondan sonra mahvoluyorlar ama tabii o pişmanlığı sonunda anlıyor. Bir kötü kadın ilk kötü yola girdiği zaman işin kötülüğünü anlamıyor da 45 yaşına gelince buruşturulmuş bir kağıt gibi kenara atıldığını gördüğü zaman anlıyor. O zaman sokaklarda görüyorsun, parklarda görüyorsun, kanepe üstünde yatan, eli ayağı titreyen bir kadın. Hey hey, bir zamanlar bu nasıldı diye, yani söyleseler de duysan. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri bizi irade sahibi eylesin, Allah'ın rızasını kazanmaya azimli eylesin ve onu başarmaya bize tevfikini refik eylesin. Ve la vera'a kel keffi an meharimillah. Takva sahibi olmak, vera sahibi olmak çok güzel. Filanca adam çok takva ehli bir insandır filan. Met ederiz yani. Dürüsttür demek yani. Harama el uzatmaz demek. Tamam. Yani bu vera takvanın da ilerisidir. Şüpheliden kaçınmaktır. Bir şey şüpheli mi yanına yanaşmıyor, kaçıyor. Ben hep sağlam iş yaparım, günaha hiç dalmam diyor. Ha, bu vera denilen şeyin, yani ileri derecede takvanın, titiz Müslümanlığın efendim en güzel şekli nedir? Allah'ın haramlarından kaçınmaktır. Allah'ın haramlarından sakınmak gibi vera yoktur, takva yoktur. Allah'ın haramı neyse bir liste yap, efendim onları işleme. Allah'ın haramları, büyük günahlar. Onları saymışlar şeylerimiz, alimlerimiz, hocamızın kitaplarında var. Her yerde var yani. Zina günahtır, yapma. Tamam hocam, ben hiç zina etmedim. Biliyorum. Tamam, zina etmedin ama zinanın çeşitleri var kardeşim. Göz zinası var. Peygamber Efendimiz diyor ki, iki göz de zina eder. Neden? O namahreme bakar, düşünür, günaha girer. İki el zina eder diyor. İki el zina eder. Neden? Eliyle tutar, efendim o tutma elin zinası olur. Onun için yani zina etmiyorum derken her çeşidinden insan kendisini koruyacak. İçki içmiyorum derken efendim her çeşidinden kendisini koruyacak. Şimdi eskiden biz burada söylüyorduk. Kimse efendim eslemiyordu, dinlemiyordu bizi. Geçen gün baktım şeye yazmışlar, duvara yazmışlar. Alkolsüz bira, biranın ilk adımıdır diyor. Birayı memleketimize sokmak için efendim alkolsüz bira çıkmış, zararı yokmuş diyorlardı. Şimdi de yazmışlar duvarlara ki alkolik olmanın ilk adımı oymuş. Oradan başlıyor, alıştırıyor ondan sonra. Peki bu madem böyleydi niye soktunuz? Niye soktunuz önceden? Niye biz kötü olduğunu söylediğimiz zaman bizim karşımıza çıktığınızda efendim yamyamlar gibi bağırdınız? Niye bizi suçladınız? Şimdi kendiniz aynı şeye geliyorsunuz. Demek ki muhterem kardeşlerim, bizde bir kusur var. Doğru bildiğimiz bir şeyi bir kere söylüyoruz, cılız bitiyor. Bir atımlık barutumuz var, bitiyor. Üzerinde